Obliczamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Projekt zaostrzający kary za pedofilię w Sejmie. Posłowie już dziś mogą zacząć nad nim pracę. Do późnej nocy trwały poszukiwania zaginionej załogi Kutra na Bałtyku. Odnaleziono ciało jednego rybaka. Sukces ministra sportu Witold Bańka pokieruje Światową Agencją Antydopingową. 30 lat więzienia za pedofilię, zniesienie przedawnienia, likwidacja kary w zawieszeniu i podniesienie z 15 do 16 lat wieku dzieci objętych ochroną prawną. Projekt zmian w prawie przyjął rząd i skierował do Sejmu. Ten może się nim zająć na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że prawo karne musi zaspokajać potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Każde zwyrodniałe, obrzydliwe, okrutne, bestialskie przestępstwo, zachowanie społeczne, na czele oczywiście z pedofilią, będzie dużo bardziej surowo napiętnowane niż to obecnie jest w kodeksie karnym. Ta rządowa inicjatywa to reakcja na film o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Do projektu nowelizacji odniósł się rzecznik episkopatu, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Powiedział, że w kościele te zmiany zostały wprowadzone już dawno. W kościele za pedofilię uznaje się współżycie z osobą do 18 roku życia, a więc ta granica ustawiona jest jeszcze wyżej. Przypomniał, że nie ma też de facto przedawnienia przestępstwa pedofilii, ponieważ może je uchylić kongregacja nauki wiary. Dla kościoła nie ma innej drogi niż podejmować kolejne kroki, żeby chronić dzieci i młodzież, zastrzegł rzecznik. Rano ma zapaść decyzja w sprawie poszukiwań załogi polskiego Kutra, który zaginął wczoraj na Bałtyku. Na pokładzie była czteroosobowa załoga. Akcja poszukiwawcza trwała do późnej nocy. Po kilku godzinach ratownicy znaleźli ciało rybaka pod tratwą ratunkową. Tratwa dryfowała prawie 3 mile morskie na północny zachód od Brzeżyna. Potem ratownicy natrafili na kolejny ślad po kutrze. Była to bojka od siatek rybackich Kutra Świ-82. Znalezione też zostały skrzynki na ryby, ale ponieważ były nieoznakowane, nie ma pewności, czy pochodziły z zaginionej jednostki. Poszukiwania do późnych godzin były zawężone do obszaru od Brzeżyna do Dziwnowa. Prowadziły jednostki SAR-u, Straż Graniczna i Lotnictwo Marynarki Wojennej. Wczoraj o 2 rano rybacy z Kutra zgłosili powrót do portu Brzeżynie. Potem łączność radiowa z jednostką urwała się, ponieważ do portu Kuter nie dopłynął. Armator powiadomił służby o zaginięciu. Na Kutrze było 4 rybaków. Nie wiadomo, co wydarzyło się na morzu. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Prezydent i premier pogratulowali ministrowi sportu Witoldowi Bańce sukcesu. Polak został wspólnym kandydatem przedstawicieli kontynentów na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. W praktyce oznacza to, że Witold Bańka pokieruje agencją od stycznia. Światowa Agencja Antydopingowa to jest obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego najważniejsza na świecie organizacja sportowa, więc tym większy to jest dla mnie zaszczyt i wielkie poczucie odpowiedzialności. Za kilkadziesiąt minut na naszej antenie rozmowa z nowym szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Parlament amerykańskiego stanu Alabama wprowadził najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Zakazuje ono przerwania ciąży niemal we wszystkich przypadkach. Przeciwnicy nowych przepisów zapowiedzieli, że zablokują je w sądzie. Stosunkiem głosów 25 do 6 Senat Alabamy przyjął ustawę, która zakazuje aborcji na każdym etapie ciąży. Lekarz, który dokona zabiegu, popełni poważne przestępstwo. Może mu grozić za to do 99 lat więzienia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której występuje poważne zagrożenie życia matki. Po długich sporach senatorowie nie wprowadzili wyjątku dopuszczającego aborcję w przypadkach gwałtu i kazirodztwa. Podobną ustawę uchwaliła wcześniej Izba Reprezentantów Alabamy. Oznacza to, że dokument trafi teraz na biurko republikańskiej gubernator Kay Ivey. Choć nie zadeklarowała ona, czy podpisze ustawę, jej zwolennicy przewidują, że tak się stanie. Przeciwnicy restrykcyjnych przepisów zapowiadają zaskarżenie ustawy do Sądu Federalnego. Powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 1973 roku, uznający aborcję za konstytucyjne prawo kobiety. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tulianie wystąpi w finale Eurowizji. Reprezentujący Polskę zespół odpadł w półfinale. A wieczorem w Tel Awiwie o awans walczyło 17 państw, dalej przeszło 10. Jutro w Tel Awiwie drugi półfinał, a w sobotę finał. Plejada gwiazd wielkiego ekranu w Cannes. Wieczorem rozpoczął się tam festiwal filmowy. To obok spotkań ludzi filmów w Berlinie i w Wenecji jedna z najważniejszych imprez kina na świecie. Mistrz ceremonii, francuski reżyser, aktor, producent i scenarzysta Edouard Bech uroczyście ogłosił tegoroczną imprezę za otwartą. Wcześniej widzowie i paparazzi mogli podziwiać kroczące po czerwonym dywanie gwiazdy, w tym Jima Jarmusza, którego film The Dead Don't Die, Martwi nie umierają, inauguruje festiwal. W imprezie, w trakcie której o prestiżowe nagrody walczyć będą tak wielkie postaci kina jak Ken Loach, bracia Dardenne, Tarantino czy Almodóvar, wystąpią gwiazdy ekranu jak Penelope Cruz, Cruise, Antonio Banderas, Brad Pitt czy Leonardo DiCaprio. Edward Bech przedstawił przewodniczącego jury, meksykańskiego reżysera Alejandro González Iñárritu. Bonsoir, good evening, buenas noches. W jury zasiada znany polski reżyser Paweł Pawlikowski. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. To jest dobry dzień dla piłkarzy i kibiców Śląska Wrocław, bo wiadomo już, że ekipa ze stolicy Dolnego Śląska utrzyma się w Lotto Ekstraklasie. Podopieczni Witesława Ławiczki wygrali wczoraj z Miedzią Legnica 2-0 i mogą przed ostatnią kolejką odetchnąć z ulgą. Gole strzelali Portugalczyk Augusto i Marcin Robak. Wiadomo więc, że z Ekstraklasy na pewno, prócz zdegradowanego wcześniej Zagłębia Sosnowiec, spadnie albo Wisła Płock, albo Miedź Legnica. W gorszej sytuacji jest ekipa z Gliwic, która do Nawciarzy traci 3 punkty. Pomocnik Śląska Wrocław Mateusz Radecki. Legnicy. Aha. Powiedziałem? Gliwic. Legnicy, a bo do Gliwic jeszcze dzisiaj wrócimy. No, myślę, że dlatego. Pomocnik Śląska Wrocław Mateusz Radecki cieszył się z wygranej, aczkolwiek ma też nadzieję, że Miedzi uda się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywek. Zadecydowało to na pewno, że nie straciliśmy bramki. Byliśmy konsekwentni w obronie przez cały mecz. No i wygraliśmy ten mecz. No szkoda, że tak się ułożyło, ale no ktoś musiał wygrać ten mecz, ktoś się musiał utrzymać. Mam nadzieję, że Miedź się utrzyma, bo mam tutaj dużo kolegów, mam trenera byłego, co z nim trenowałem i życzę tej drużynie, żeby się utrzymała w Ekstraklasie. Dodam tylko, że w innych wczorajszych meczach Wisła Płock wygrała z Górnikiem Zabrze 1-0, a Korona Kielce pokonała na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec. Dziś mecze grupy mistrzowskiej. Piast zagra z Pogonią Szczecin, a Legia Warszawa z Jagiellonią Białystok. I jeśli Piast wygra, a Legia przegra, to tytuł na 100% pojedzie do Gliwic. Teraz już piłka ręczna i sensacja w pierwszym półfinałowym starciu Mistrzostw Polski. Ekipa PGE Vive Kielce przegrała z Gwardią Opole 31-32. Kapitan Gwardii Mateusz Jankowski po meczu nie wierzył w to, co się stało. Graliśmy z Kielcami jako pierwsza ekipa od dawien dawna i jestem, nawet nie potrafię opisać tego, no bo chłopaki zrobili coś wspaniałego. Walczyliśmy jak równy z równym, mimo swoich jakichś tam braków, niedogodności, przeciwności losu. Udało się, no i pokazaliśmy po raz kolejny, że wiara w siebie i w to, co robimy, może góry przenosić i z tymi chłopcami ja mogę iść na koniec świata, wrócić i wybrać się jeszcze raz, bo są niesamowici i za to im dziękuję, że są. Ja tylko doprecyzuję, że ostatni raz Kielczanie przegrali w lidze 13 marca 2016 roku. Rewanż w sobotę w Kielcach. I na koniec siatkówka, bo w Szwajcarii rozpoczął się turniej Volley Masters. Polki grały z Japonią i wygrały 3-1. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie w województwach południowych, opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe także burze. 6 stopni w Jeleniej Górze. O, się zrymowało z burzę. 10 w Zakopanem, Gdańsku i Wrocławiu, 11 w Opolu, 12 w Katowicach, Zielonej Górze, tam też się rymuje z burzę, 13 w Poznaniu, Koszalinie i Szczecinie, 14 w Łodzi, w Bydgoszczy, Toruniu i w Krakowie, 16 w Kielcach, 17 w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Olsztynie. O, też się zrymowało z Lublinie i w Olsztynie, nie wiem, czy widziałeś. Widziałem, słyszałem. 18 w Przemyślu, 19 stopni w Suwałkach i Białymstoku. O, tu nie mam rymu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy! Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Kasia.

Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś rozmawialiśmy o rurach. No, o rurach nie raz rozmawialiśmy, jak sądzę, ale o przepływaniu zimnej i ciepłej wody w rurach. Skoro pan to pamięta, to tak musiało być. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Ale wie pan... A czy pamiętam? Na pewno kiedyś opowiadaliśmy o tym, dlaczego rury z ciepłą wodą szybciej zamarzają i częściej pękają niż zimną. Co się wydaje trochę nielogiczne, no bo zimna powinna zamarznąć szybciej. Też tak właśnie, ale tak. Ale tak jest. Tak. Przejdźmy do dzisiejszego pytania. To się wszystko wyjaśni. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze. A pytanie jest bardzo proste. Dlaczego inny dźwięk słyszymy, kiedy wlewamy do kubka, powiedzmy mol, niech to będzie kubek metalowy, taki biwakowy, wie pan. Okay. Zimną wodę, a inny dźwięk jest, jak wlewamy wrzątek. A wie pan, że ja nawet zrobiłem taki eksperyment. Bo to ja myślę, że jak pana zauważyłem. Znam, to na pewno. Wziąłem dwie szklanki identyczne, postawiłem na blacie kuchennym, odmierzyłem odpowiednią wysokość, żeby nie było, że z różnej wysokości, wtedy inna energia. Z ilu pan wlewał? No tak z 20 centymetrów, więc trochę później musiałem... Wycierać. Nie, troszkę się tak oparzyłem, ale nie, to jest nieistotne. Chodzi o naukę. I rzeczywiście ten dźwięk jest inny. I zanim odpowiem na to pytanie, zadam panu krótkie pytanie. Mhm. Czy pan może w młodości, albo teraz, w końcu cały czas trwaj, chwilo, miał taką sytuację, że wchodził pan do tramwaju albo do autobusu, w którym już absolutnie nie było miejsca i że tak to ujmę, wisiał pan tak na schodach i ludzie pana trzymali niemalże? Tak, nosili mnie na rękach, proszę pana. Ja się w ogóle nie dziwię. No więc muszę panu powiedzieć, że to jest bardzo dobra analogia do tego, co dzieje się w wodzie i nazywa się to napięciem powierzchniowym. Innymi słowy, na granicy pomiędzy wodą a powietrzem powstaje coś, czasami się w szkole mówi, że to jest taka jak gdyby taka niewidoczna, taka skórka wody, która, dzięki której jest menisk wypukły. No i to jest właśnie ten autobus. To jest taki menisk wypukły. Autobus to menisk, dobrze. Z tych drzwi to taki jest menisk wypukły, czasami ludzie tak wystają. Tak samo jak wystaje trochę wody ze szklanki, jak tak bardzo, bardzo delikatnie nalewamy. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że cząsteczki wody, one się z sobą trzymają, tak jak gdyby za ręce, no, duże przybliżenie. W zimnej wodzie one się trzymają po to, żeby nikt nie odpadł. Tak jak w tym autobusie. Co to znaczy odpaść w przypadku wody? Po prostu wyparować. Żołnierza, nie zostawiamy swoich. Nie zostawiamy. Natomiast w ciepłej sytuacja jest troszeczkę inna. Znaczy, doprowadzając cały czas energię do jakiejś tam partii, powiedzmy, wody, my powodujemy, że te cząsteczki zaczynają coraz szybciej drgać. Zresztą sama temperatura jest definiowana właśnie jako miara energii cząsteczek. W którymś momencie te drgania, ta energia cieplna przewyższa to napięcie powierzchniowe, czyli więcej energii jest w tym, żeby coś odpadło, niż żeby się coś przytrzymało. I tutaj bym powiedział, ta analogia, po prostu autobus wjeżdża na wertepy. I nawet jak pana trzymają, prawdopodobieństwo, że pan odpadnie, jest jednak duże. I z tym mamy do czynienia w przypadku wody bardzo gorącej. W końcu jest tak, że tej energii w wodzie, te cząsteczki mają na tyle dużo energii, że potrafią się oderwać. No i wtedy mamy do czynienia z gotowaniem. Co to ma wspólnego z dźwiękiem? No, z dźwiękiem. No to, że jak coś nalewamy, jest uzależnione od tego, jakie siły, jaka energia, czy jakie siły wiążą z sobą cząsteczki tego czegoś, co wlewamy. W przypadku wody zimnej cząsteczki wody się mocno siebie trzymają, w przypadku wody gorącej dużo słabiej. W efekcie raz jest dźwięk inny, a kiedy indziej jest też inny. Muszę spróbować. Bardzo to nielogicznie raz powiedziałem. Ale zrozumiał pan, o co mi chodzi? Tak. Powiedział pan, ale szczerze. Że... Szczerze. Okay. Powiedział pan, że jest inny i zrozumiałem, że jest inny. No chodzi mi po prostu o to, że to ten dźwięk inny powstaje stąd, że jest... cząsteczki wody się inaczej siebie trzymają. Tak. Wiedziałem, no chciałem to powiedzieć. No przecież. Dobrze, no. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję panu bardzo. Chce pan posłuchać piosenki z kubkiem? Bardzo proszę. Tam kubek, grają na kubku. Dobrze. Do jutra. Do jutra. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me, no one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Little did I know her body was warm, delicious vine. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Red Hot Chili Peppers, no, z takim kubeczkiem, to Państwo pamiętają. 227 trójek. Dzień dobry, ja w sprawie sprostowania co do życzeń dla Pani Zofii była to żona Zdzisława Dyrmana. Pozdrawiam, Andrzej. Zasadniczo, oczywiście, no jak, no, gapa ze mnie. Nie zarejestrowałem. I ja mam taką radę, bo ja na przykład jeśli nie mogę zasnąć, to piję co najmniej 1 litr mleka gorącego z miodem, a niekiedy nawet do 6 szklanek. I bardzo to pomaga. Potem przy ponad litrze tegoż mleka po prostu przewracam się i już po prostu znużam się do snu. O, i to jest słuszna koncepcja. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ja od razu powiem, że dziś po projekcie Tata, w zasadzie w ramach projektu Tata, mamy niespodziankę i nagrodę. Zasadniczo. Proszę się przygotować na zabawę. Będzie można wygrać nie lada zestaw, ale zanim do tego dojdzie, to opowiem Państwu o pewnej serii książek. Ale najpierw dla Ciebie taki przedstart, zagadka. Tu masz ciąg cyfr 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104. Popatrz na ten ciąg cyfr, będziesz szukał zależności. Wygląda mi to na numer konta. No prawie, prawie, ale nie do końca. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem komiksów. Wolałem książki fabularne, ale obserwuję z zainteresowaniem rozpychający się na rynku księgarskim gatunek, który plasuje się pomiędzy wymienionymi. Nazwałem to fabułą mocno ilustrowaną komiksową kreską, no i obserwuję rosnące zainteresowanie powstającymi seriami. O dzienniku Cwaniaczka już kiedyś mówiłem. Tosiek pochłonął szybko wszystkie części, by zabrać się za kolejny cykl piętrowych domków na drzewie, które autor stworzył trochę z przekory. Przeczytał dziennik Cwaniaczka swego kumpla Jeffa Kinneya. Powiedział, nie no, ja też tak mogę przecież, bez przesady. A że obaj on i ilustrator, to znaczy Andy Griffith i Terry Denton, mają kapitalne poczucie humoru, więc myślę, że postanowili pisać tak jak mówią po prostu i stworzyć absurdalną książkę, w której mieszczą się chyba wszystkie dziecięce marzenia. W tym dużo takich marzeń niekoniecznie kochanych przez dorosłych, jak na przykład marzenie o obżeraniu się słodyczami do nieprzytomności. Jest na przykład Edward Łyżkoręki, serwuje lody w 80 smakach, w tym także o smaku kostki brukowej. Jest też inteligentny piankomat, który podąża za człowiekiem krok w krok i strzela mu w usta marshmallowsami, zanim człowiek jeszcze zdąży pomyśleć, że ma ochotę na słodką piankę. No i dużo właśnie takich zwariowanych rzeczy. Opowiada Joanna Weiss, redagująca całą serię. No i to wszystko rozdradza, że książki te, choć nie jest to wielka literatura, bawią młodych czytelników przygodami i absurdalnymi pomysłami. Autorów ogranicza tylko wyobraźnia, no i wspomniane marzenia z dzieciństwa. Chyba każdy chciał mieć domek na drzewie. Ja ciągle jeszcze nie straciłam nadziei, że kiedyś go będę mieć. I myślę, że autor i ilustrator również z takiego właśnie marzenia wyszli. Jest winda. Jest winda do tajnego podziemnego laboratorium. Wszystko tam już jest. Wszystko, co dorosły jest w stanie sobie wyobrazić albo i nie, to już tam dawno umieszczono. A że wyobraźnia jest nieograniczona, pomysłów nie zabraknie, na pewno zapewniają autorzy. To chyba jest naturalny dziecięcy humor, który gdzieś tam gubimy z czasem, bo Andy przyznał się, że podczas spotkań autorskich dzieci często podpowiadają mu różne rzeczy. On je na przykład o różne rzeczy pyta i odpowiedzi, które dostaje, potrafią zbić z tropu, więc on korzysta z podpowiedzi swoich czytelników i wydaje mi się, że jego sposób łączenia różnych faktów w głowie może być podobny do tego, jak robi to 7-latek. Andy Griffith, Terry Denton, będą powstawać kolejne domki na drzewie, jeszcze wyższe. No i właśnie, to zadanie dla Ciebie, jeśli mogę. Tak, teraz ja? No tak, jeśli ostatni domek był 104-piętrowy, tak, bo to są właśnie piętra, które do tej pory wydano, to kolejny będzie jaki? 117 pięter. Tak, 117-piętrowy domek na drzewie. No tak wynika, bo 13 pięter zawsze dobudowują autorzy. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co wygrałem? No wygrałeś mój uśmiech, natomiast powiem jeszcze, że Tomy te wszystkie świetnie tłumaczy z angielskiego Maciejka Mazan, a kolejne książki powstają w odróżnieniu od tych, o których opowiadają te książki, bo nie zdradziłem jeszcze jednej ważnej rzeczy. W domku na drzewie autorzy stworzyli niejako własne alter ego. jak się przyjrzeć, o czym to jest, to jest to o dwóch facetach, którzy mieszkają na drzewie i piszą książki dla swojego wydawcy, pana Nohala, właściciela Nohalskiej Księgarni. Jeden pisze, drugi ilustruje. Zasadą, osią intrygi jest to, że mieli pisać książkę, ale oczywiście mieli mnóstwo pilnych rzeczy do roboty, na przykład objadali się marshmallowsami, pływali z rekinami w oczku wodnym i tak dalej, w związku z czym książki nie napisali i mają czas do jutra, albo zdarzy się coś strasznego. Wtedy mają najdziksze pomysły na świecie, na przykład Terry wymyśla maszynę dawno, dawno temu, która pisze książki za nich. Tylko, że na końcu okazuje się, że maszyna dochodzi do wniosku, że jest dużo inteligentniejsza i zabawniejsza niż autorzy. Postanawia ich wyrzucić z domku na drzewie. Stwierdza, że przeczytała wszystkie ich dotychczasowe książki i były one pozbawione morałów, optymistycznego przekazu. Postaci były niewiarygodne i mało inteligentne. Obrazki brzydkie i że wszystko w dodatku było bardzo niechlujnie napisane. No właśnie, oby tylko taka maszyna do oceniania dziennikarza nie powstała. Andy wprowadził też postać swojej żony w książce Jill. To dziewczynka, która kocha zwierzęta, znosi je wszystkie do domu. Domki na drzewie to, jak mówi hasło pożyczone od Whoopi Goldberg, książki dla dzieci, które lubią czytać, a zwłaszcza dla tych, które nie lubią. I te, które zaczynają przygodę z czytaniem, chodzą dumne, że przeczytały 300-stronicowy tom, co w zasadzie w fazie zaprzyjaźniania się z książkami też jest ważne. Trzeba cierpliwie czekać, aż przyjdzie ta taka piękniejsza literatura. Gdy wtem? Gdy wtem. No właśnie, gdy wtem mamy dla Państwa zabawę. Zbliżają się takie różne okazje, być może komuś się to przyda. Mamy wspaniały zestaw zabawek od firmy Aleksander, zestaw pokaźny, liczący sobie kilka różnych elementów. Wartość to 615 zł brutto, więc jest o co walczyć. Dla jednego zwycięzcy mamy taki cały zestaw. Proszę wysłać SMS na numer 73533, a kosztuje to 3,69 zł brutto. Chodzi o SMS z odpowiedzią na pytanie, które tutaj wspólnie trochę z redaktorem uznaliśmy, że jest dobre. Tak? Tak. Ponieważ dziś jest zestaw dla dziewczynek bardziej, to prosimy o mobilizację ojców dziewczynek i żeby opisali najbardziej fantastyczną zabawę, w jaką przyszło się bawić ze swoją córką. Chodzi o oryginalne dość pomysły, albo ciekawe, albo zabawne. Czekamy do godziny 8:00. Przed 9:00 rozwiązanie. Regulamin na stronie internetowej Trójki oczywiście. Czekamy na tą jedną najzabawniejszą, najmądrzejszą, najciekawszą odpowiedź o zabawę taty z córką. No i teraz numer SMS-owy. 73533. 73533. Zapraszam do zabawy do 8:00. Proszę wysyłać. Mamy chwilę, więc spokojnie można wysłać. Zapraszamy serdecznie. Rozwiązanie przed 9:00. Dzień dobry. Doktor Orzech zostawił na drodze do pracy z taką nieświadomością. Może następnym razem mógłby rozszerzyć trochę audycji i jakieś demonstracje dźwiękowe zastosować, żebyśmy wiedzieli, jak to tak naprawdę brzmi, żeby nie trzeba było teraz jechać do pracy i gotować wody i nalewać, patrzeć, jak to działa. Taka propozycja luźna. I to jest dobra koncepcja, choć nie do końca, bo pamięta pan takie hasło, dziecko plus zapałki równa się? No właśnie, więc doktor Rożek plus wrzątek w studiu to może się równać, że ho, ho. Ostrożność, ostrożność. Ale zobaczymy, rozważymy sytuację. Zapraszamy za chwilę skrót wiadomości. Koma i wędrówka. Dzień dobry panu. Chciałbym złożyć życzenia swojej babci Zosi, która nie dość, że ma dzisiaj imieniny, to jeszcze obchodzi 100 lat. Babciu, wszystkiego najlepszego. Bardzo cię kocham. Kłaniamy się i wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 7.30. Krzysztof Zyblewski. Od nowego roku Witold Bańka rozpocznie pracę jako prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Polskiego ministra sportu w praktyce wybrano szefem tej organizacji wczoraj w Montrealu. Agencja powstała w listopadzie 1999 roku. Jej celem jest walka z dopingiem w sporcie przez opracowywanie i ustalanie przepisów oraz procedur. Poza tym publikuje listy zakazanych substancji, z których nie mogą korzystać sportowcy. Już za kilka minut Witold Bańka będzie gościem naszej porannej audycji. Przed Warszawskim Sądem Okręgowym pierwszy dzień mów końcowych w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników w sprawie organizacji lotu TU-154M 10 kwietnia 2010 roku. Pełnomocnicy oskarżycieli, czyli część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, wnieśli wczoraj uznanie winy oskarżonych o wymierzenie kary, pozostawili do uznania sądu. Obrońcy wnoszą o uniewinnienie, tłumaczą, że do obowiązków szefa kancelarii premiera nie należał ani wybór miejsca lądowania, ani ustalenie statusu lotniska. W Strasburgu aresztowano 5 osób w związku z grudniowym zamachem na bożonarodzeniowym jarmarku. Zginęło wtedy 5 osób, wśród nich Bartosz Niedzielski, Polak od 20 lat mieszkający we francuskim mieście. Kilkanaście osób zostało rannych. Zamachowiec został wytropiony przez policję 2 dni po ataku i zabity. Aresztowani 3 mężczyźni i 2 kobiety są podejrzani o dostarczenie mu broni. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Patrycjusz Wyszka. W Katowicach zakończy się dzisiaj Europejski Kongres Gospodarczy. Ostatni dzień debat to m.in. rozmowy o rynku pracy, ochronie zdrowia i odnawialnych źródłach energii. Jednym z tematów będzie także ocena konstytucji biznesu po roku funkcjonowania. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Ambroziewicz powiedział Polskiemu Radiu, że na pełne wdrożenie zapisów dokumentu trzeba jeszcze poczekać. Wdrożenie tych 5 zasad, czyli co nie jest zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie kontrowersji, których się nie da usunąć w postępowaniach na korzyść przedsiębiorcy, zasada pewności prawa i proporcjonalności kar, no nie wprowadzi się z dnia na dzień, tak? To jest to pewien proces, ale próbujemy zrobić tak najszybciej. Patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Polskie Radio. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła odbicie po gwałtownym spadku w poniedziałek. Indeks Dow Jones zyskał 0,8%, czyli ponad 200 punktów i był to największy wzrost od miesiąca. S&P na plusie także 0,8%, Nasdaq wzrósło 1,14%. W Azji zielono, Seul 0,5% nad kreską, Tokio 0,3%, indeks w Szanghaju zyskuje 1,2%. O tym, co istotnego wydarzy się dzisiaj około rynków finansowych, mówi dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. GUS poinformuje, o ile urosła nasza gospodarka w pierwszym kwartale. Było to zapewne solidnie ponad 4%. Także z Eurolandu i USA napłyną ważne dane na temat aktywności ekonomicznej. Ciekawie zapowiada się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, bo choć nikt nie zakłada podwyżki stóp procentowych już teraz, to rosnąca inflacja pobudziła spekulacje na temat podniesienia kosztu pieniądza w przyszłym roku, kiedy to roczny wskaźnik cen może się znaleźć istotnie powyżej celu banku centralnego. Wieści z ulicy Świętokrzyskiej zainteresują więc zarówno inwestorów, jak i kredytobiorców. Więcej o tym już za godzinę. Na koniec waluty, które podrożały. Euro kosztuje 4,31, dolar 3,84, funt 4,96, a frank szwajcarski po 3,81 groszy. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w województwach południowych, opady deszczu, na południowym wschodzie możliwa burza nawet. Temperatura maksymalna od 7 stopni na terenach podgórskich do 18 na wschodzie i 19 na Podlasiu i wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. 227 Trójek z życzeniami. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić dobrego ducha studia imienia Agnieszki Osieckiej, panią, która mówi, autopromocja. Tak, jest z nami. Autopromocja. Zosia Sylwin, kłaniamy się i składamy serdeczne życzenia. Zosi Kruszewskiej też serdeczne życzenia składamy. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Ballada znanego rewolwerowca otwierała album Tumbleweed Connection. W chórkach śpiewa tu Dusty Springfield, a tekst napisał oczywiście Bernie Taupin. Przeznaczeniem Berniego była Ameryka i bycie Amerykaninem, mimo że pochodził z głębokiej angielskiej prowincji. Od pierwszego spotkania poznałem jego obsesję na punkcie wszystkiego, co amerykańskie. Dzikiego Zachodu, muzyka country Monty'ego Robbinsa. Szczerze mówiąc, nigdy potem się już nie zmienił. Elton John i Piotr Metz. Do jutra, panowie. Przypominam o numerze SMS-owym 73533. 73533 to ten drugi numer SMS-owy, a w projekcie Tata zadaliśmy pytanie o najbardziej udaną zabawę z córką, bo mamy do wygrania zestaw zabawek. Całkiem pokaźny, całkiem sympatyczny zestaw zabawek właśnie dla dziewczynki. Do 8 czas na państwa odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili za 18:08. Zapraszamy do Trójki. I mówimy o tym od samego rana, bo wczoraj wieczorem dotarła bardzo dobra wiadomość z Montrealu. Minister sportu, pan Witold Bańka, zostanie kolejnym szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Udało ci się porozmawiać, Janka Łucki w studiu, udało ci się porozmawiać z panem ministrem tuż po ogłoszeniu tego wyboru. No i tak, zostanie kandydatem i zostanie kolejnym szefem. Trochę to skomplikowane, ale wszystko wyjaśnisz. Dokładnie. Ostateczne głosowanie ma się odbyć podczas kongresu w Katowicach. Jednak już teraz wiadomo, że od 1 stycznia przyszłego roku minister zostanie prezydentem agencji. Wczoraj taką decyzję podjęli przedstawiciele rządów wszystkich kontynentów. Wczoraj rozmawiałem z ministrem sportu i turystyki, no i zapytałem się, czym Witold Bańka przekonał do siebie delegatów. Honor i wielka odpowiedzialność, wielki dzień dla Polski. Na ten sukces pracowała ogromna liczba osób. Ta kampania była trudna, wyczerpująca. Mówiliśmy o tym, co zostało w Polsce zrobione. O tym, że mieliśmy system niedostosowany do przepisów władzy. Wiele zmian, powołanie Polady, zwiększenie budżetu, ale oprócz tego też przedstawiałem swoje pomysły na przyszłość Łady, swój program, który zyskał uznanie i to cieszy, bo to silne poparcie przez wszystkie kontynenty, oficjalne już poparcie sprawia, że należy z takim optymizmem spoglądać na przyszłość tej organizacji. Padło tam takie słowo Polada, to już wyjaśniam, to jest Polska Agencja Antydopingowa i możemy się pochwalić nowoczesnymi laboratoriami. Niektórzy sportowcy nawet mówią, że jeśli przejdzie się kontrolę w Polsce, to przejdzie się wszędzie na świecie. No ale my mogliśmy sobie pozwolić na takie rzeczy, więc pytanie, co z krajami, które nie są tak rozwinięte jak Polska? No dlatego też jednym z głównych punktów mojego programu był tak zwany Anti-Doping Solidarity Fund, czyli fundusz solidarnościowy, który ma pomagać krajom słabiej rozwiniętym prowadzić politykę antydopingową, eliminować te puste plamy antydopingowe na świecie, bo jest wiele krajów, które, tak jak pan słusznie zauważył, nie prowadzą tej polityki, albo ją mają bardzo słabą i musimy zwiększyć budżet, znaleźć dodatkowe środki, także sponsorskie, które by finansowały politykę antydopingową w tych krajach. Mamy tylko laboratoria, 30 akredytowanych laboratoriów, jedno w Afryce. To są naprawdę, to nie jest środowisko fair dla tych sportowców, którzy są kontrolowani często, dlatego tutaj musimy podziałać i to jest jeden z głównych pomysłów, który ma sprawić, że zwiększymy liczbę kontroli, że zwiększymy liczbę akredytowanych laboratoriów i podniesiemy politykę antydopingową na trochę inny poziom, żeby była dużo skuteczniejsza, ale dużo efektywniejsza, ale też przede wszystkim, żeby było tych kontroli dużo więcej. Sportowcy muszą sobie zdać sprawę, że jeśli chcą funkcjonować w systemie, muszą być często kontrolowani. Przemysł dopingowy jest niestety innowacyjny i trzeba z nim skutecznie walczyć. Było wielu kandydatów na szefa WADA. Ostatecznie jedynym rywalem Witolda Bańki był Marcos Diaz z Dominikany. Kontrkandydaci mieli wiele pomysłów. Niektórzy uważali, że Międzynarodowa Agencja Antydopingowa powinna iść w kontrze do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Witold Bańka ma inne zdanie. Minister sportu powiedział mi, że WADA powinna obrać koncyliacyjną ścieżkę. To może wyglądać. Oczywiście, natomiast Światowa Agencja Antydopingowa jest silną organizacją i ma dużo narzędzi do tego, żeby być dużo skuteczniejsza w swojej polityce i to będzie zadanie przyszłego prezydenta WADA, żeby bezkompromisowo podchodzić do dopingu, żeby współpracować z wszystkimi interesariuszami. Musimy współpracować, mamy ten sam cel. WADA funkcjonuje w takim systemie, że porówno wpływy są, że tak powiem, ruchu olimpijskiego rządów i mamy ten sam cel, walkę z dopingiem i musimy współpracować i dyskutować i nie ma tutaj innej drogi. Przez najbliższe miesiące Witold Bańka ma przygotowywać się do nowej roli u boku ustępującego prezesa Craiga Reediego. Nie wiadomo jeszcze, czy minister pozostanie w polskim rządzie do końca obecnej kadencji. Nie ma formalnych przeszkód, by pozostał w nim do stycznia 2020 roku. On sam chciałby dokończyć kadencję. Nie ma formalnych przeszkód, żeby minister do końca kadencji, żebym pełnił swoją funkcję i na pewno chciałbym dokończyć swoją misję, dlatego że jeszcze kilka projektów chciałbym przygotować na następną kadencję i nie widzę przeszkód, dlaczego miałbym nie pełnić tej funkcji. Natomiast no to nie do mnie jest decyzja, prawda? W tym zakresie pod kątem formalno-prawnym nie ma żadnych przeszkód. Mam w sobie sporo energii do tego, żeby kontynuować misję do końca kadencji jak najbardziej. Zatem wielki sukces sportowo-dyplomatyczny, ale też wielka odpowiedzialność. Od przyszłego roku Witold Bańka będzie kluczową postacią w światowym sporcie. Gratulujemy jeszcze raz panu ministrowi. Jan Kałucki. Dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia w serwisie sportowym. To już za kilka minut. W tej chwili za 14:08. Zakładamy słuchawki. Za 10 ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. No to po tej dawce ostrych dźwięków coś spokojniejszego, może takiego łatwiejszego dla ucha. Pochodząca z Norwegii Aurora pracuje już nad swoją trzecią płytą, ale przed nami jeszcze spotkanie z drugą częścią jej drugiej płyty. Album A Different Kind of Human Step 2 ukaże się 7 czerwca, jest kontynuacją opublikowanej we wrześniu roku ubiegłego części pierwszej, czyli Step 1. Poznaliśmy właśnie trzecią piosenkę zapowiadającą ten album, The River. Jak mówi sama Aurora, oba te wydawnictwa są tylko krokami prowadzącymi do tego, co nadejdzie. A przy okazji można przypomnieć, że nie tak dawno temu ukazała się nowa płyta The Chemical Brothers No Geography, na której Aurorę można usłyszeć w trzech piosenkach. Aurora, bywalczyni festiwali, to wszystko przed nią także. A o The Chemical Brothers jeszcze wspomnę. Na razie pan Lorenzo. Bo Lorenzo to drugie imię Sergio Pizzorno, gitarzysty zespołu Kasabian. Inicjały obu imion i nazwiska przydały się przy wymyśleniu nazwy dla solowego przedsięwzięcia artysty. The SLP. No, w odróżnieniu od LP, SLP. A gdyby pan, panie redaktorze, wydał takie solowe wydawnictwo, posługując się, idąc tym tropem, to jaki tytuł by miało? Inny. Bardzo dobrze. To chociaż o pierwszą literę drugiego imienia poproszę. Przecież muszę pana paluszkę policzyć, no za chwilę. Daj pan chwilkę. Dobrze. Pod szyldem The SLP Serge opublikował właśnie debiutancką piosenkę. Jej tytuł to Favorites, a gościnnie wspiera go na swoim, tam swoim głosem raperka Little Sims. My na razie ilustrujemy całą informację jednym z największych przebojów zespołu Kasabian z jednej z ostatnich płyt, o ile nie ostatniej. Zdaje się, że zamiast na nowe płyty Kasabian fani dostaną solową płytę Serge'a, ale na razie o tym ani słowa. Serge przy okazji, jako właściwie mieszkaniec Leicester, jest wielkim fanem tego klubu, a w internecie można m.in. zobaczyć wspaniałego gola, którego strzelił w barwach tego właśnie zespołu. To był chyba mecz pokazowy, ale naprawdę bramka Stadiony Świata. Także utalentowany piłkarz. No to jak byłoby z tą solową płytą, panie redaktorze? W ogóle bym płyty nie nagrał, bo nie mam drugiego imienia. Ale trzecie ma pan. Łukasz. No ale ja nie prosiłem aż o całe imię. A, przepraszam. Ale ładnie, MLL. MLL. MLL. No to rozwiązałoby problem wielu osobom. Przed państwem MLL. Bardzo dobrze. No dobrze. Nie no, dość żartów. Kasabian w tle, ale my już lecimy do Madrytu. Madrycki festiwal Mad Cool to impreza, którą mamy na radarze od ubiegłego roku. Dziś wspominamy o zbliżającej się tegorocznej edycji, nie tylko w kontekście tego, żeby powiedzieć, że można tam pojechać i wszystko zobaczyć i usłyszeć własnymi zmysłami, zwłaszcza jednym, ale można też tam zagrać. Wystarczy zarejestrować się na stronie madcooltalent.com, wysłać swoją muzykę i poddać się ocenie. Jury wyłoni 50 finalistów, a z ich ostatecznego wyboru dokonają internauci. Szczęśliwców poznamy 19 czerwca i tak oto między 11 a 13 lipca będzie można nie tylko poszwendać się od tapas baru do tapas baru, powcinać churros czy kupić coś na El Rastro, ale też zagrać obok Smashing Pumpkins, Chemical Brothers, Cure, Iggy'ego Popa, no i na przykład tych państwa zespołu Vampire Weekend. No i przyznam teraz szczerze osobiście, że ta piosenka gra u mnie w samochodzie non-stop. Ma coś w sobie takiego, chyba tęsknotę za latem, wiosną. Coś się zatło. No przyznaj, że przyjemna. The Vampire Weekend, Harmony Hall z ostatniej płyty, też bardzo ciekawe. Gdyby jeszcze w radiu nie zagadywali piosenki, to łatwiej byłoby usłyszeć, tak, o czym mówi redaktor. Albo właśnie. Albo MML.